أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك ونذر عليك لمنغ حبيبتا سولرا إلا مبشرا ونذيرا مگر زیر ورکون کے و نذیرا و ير ورکون کے قلو فرمائے ما اسألکم علیہ من اجر نغانم تاسو نپ بیان د دین سمزدوری الا من شاء مگر آسوک چی خوخیشی ایتخذ الى ربیه دا چیونی سی خپل رب ته سبیلا لارد نزدیکت ای زدر نمال نغوڑ ملا من شاء یتخذ الى ربه سبیلا مگر آسوک چی خوخیش یونی سی خپل رب ته لارا پا سبب د مال لگولو دا اللہ پر زاون گئی کی وتوکل علی الحی الذی او اعتماد او بروساو کپ جوندی ها غزات لا یموت چفنا پن رازی وسبح بحمده او پاکی بیان کا سرد حمد ویلو ددی اللہ نا سبحان اللہ والحمد للہ وایا وکفا بهی او کافی دے دا اللہ بی ذنوب عبادی ہی پا گناہنو دخپلو بندگانو خبیرا خبردار الذی اللہ غزات تے خلق السماوات والارض پیدا کری دی اسمانونا عزمک وما بینہما وچیدی پا مند دے دوارو کی فی ستت ایام پشپ گرزو کی ثم استوى على العرش او بیا برابر شوه او پارش برابر شوه د پارش الرحمن لوی مهربان ده فاسال به خبيرا نو تپوسو که انسان به د دې رحمان بارکی خبیر د خبر لرون کینا نتاب د رحمان په صفات خبر کی تپو سو کہے انسان بهید د رحمان بارکه خبیر د خبر لرون کینا ورکه تپو سکول ول د الله پیغمبر وی نو خبیر اللہ سبحانہ و تعالی دے او که تپوس کو ان کی صحابہ کرام وی نو خبیر دا اللہ پیغمبر دے ادا سے درجہ پ درجہ و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن او کله چې ویل شي د مشرکانو ته سجده کوي رحمان تا قالو نوای دوی ومر رحمان رحمان سوګ دے مون خو رحمان نه پیژنو او نه پی اقرار کو ځکه مشرکانو د الله د دې صفت نه انکار کولو انسجدو آیا مونږ سجده کو لما تامرنا یوازی داغ و جن چتا سمونگتا حکم کوئی وزادهم نفورا او زیادوی دوی لردا قول او داوینا نفورا نورم نفرت قرآننا دیو جن دایات مانا داو دا اللہ بارکی دا خبیر نتپو سکا چیاغ خبر لری نتاب دا اللہ پا صفاتو توحید بانے پوہ کی نو دا اللہ بارکی دا اللہ دا رسول نزیات خبردار سوکنو ابازی دا خبیر مانا دیدے کی پا قرآن سرم کڑی قران د الله د صفات او د توحید خبر ورکي. تبارک الذی برکت والا ذات ته جعل فی السماء بروجا چګرزولی دی پیدا کړی دی پاسمان کې غټ غټ ستوري یا بروجن غټ غټ محلات چاغه کې ملائک پیرا ور کوي وجعل فیها سراجن او ګرزولی د پدې کې سراجن دیوا نور پیدا کړي وقمر وقمر منیرا او سپوږمۍ روخانه او رڼا کونکي او هو الذی الله ذات سے جال اللیل والنهار چې ګرځولې د شپه ورځ خلفتن دی او بل پسیراتلونکي یا خلفتن معنا و مختلفین مختلف پیدا کړی او کې تیار ده بلکې رڼا ده یا خلفتن دی او بل پسیراتلون کی او گر داشپ دورزی خلیفہ دی او رز دشپی لمن اراد ان یذکرا هر غسوک چی راد لری ان یذکر دا چی نصیحت قبول کی او اراد شکورا یا اراد لری شکورا دا شکر گزاری یو حدیث کې راغلی ګورشپا او رز دی او بل خلیفہ دی د دې کې مساله مونږ ته سولدار وته یو مسلمان د شپې سه عبادت کوي خوده او د پاتې شو نو دا وظیفه او عبادت کده د رز او ګرځي نو الٰه العالمین بدتا د شپې عمره ضرور کی او کده رز د چا سه عبادت او او د شپیا رو ګرځولو نو هغه اجر بد ته ملاو شي نو دا شپه ورځ دی او بل سری خلیفہ دی چانک د شپیا تهجد قضا شو او یاس سورتونه وظیفه مسنونه ته قضا شو نو دک درز قضا رو ګرځول الله به د شپې عمر اجر ورکی دا سی د شپې د ورځې او عبادت ته اته ناغه قضا شو نو که د شپې د روګرزولو نو الله به داغي اجر درکې. صحیح حدیث کې مراغلی نشته او سړی چې د شپې سموس کوي اپا د خوب غلبه وکا او د غمز د دنور خاتو نفس د مازیګر د موزب د ماسپخین د موزب پورې ادا کو مگر د تب الله د شپې عمر اجرونی کی ادا خوب بد الله پد صدقه شی. مسلم شریف کی حدیث راغله عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وای وای سوک چې د خپل وظیفین او دشو یاد سشینا نیمه وی نیمه وظیفه ته پاتې شو مسنونا او د داولست په من د مزد سبا او د مزد ماسبخین کې نو کوته بلحو کانما قراه من الليل دل بداسی ولیکل شي لکه د شپې چې لستی وي اگر اسوک چې تهجد او قضا را ګرځي بیا ته پاتې کی ګبنا یو شی چې پزې مشو نو غي تسړې بیا بلا تړي اتا د شپې نو نو نفس او شیطان خداوی چې دی د شو ویني کې تا هزارو ګرځول نو د تهجد او قضا را ګرځوي. حدیث سره د شیطان ملا مات شي د حضرت معاویه رضی الله عنه مبارک کتابونو لیکلي و یا تهجد نو د پاتې شوی نو شر اپاسه ډېر خفمو اداغي قضا یې مرو ګرځول و ای بلش په چیرې تهجد او ټیم شو نو چاپاسولو ناغرونی وی تاسو کی چې زله پاسولو نو دی ورته شیطان وی شیطانم سو پاسیدا شیطان چاته حل نه وای خدا د صحابی کرامت ته ویره پرونو ته پاتې شوی وی او ډیر خفه شوی وی نو الله د تهجد نم زیات در ناراضی شوی ما وی کنو نو د شوی بیا وسوره جاړي دا یو عادت جوړ کړي د شپې سه تهجد دی ا قضا کشو انسان کمزور دی کله و د پاتشي نو دا غي قضا را ګرځول پکار دی ګور د دې دریش پیتم آیات نرستو د عباد الرحمن صفات ذکر کړي چې دا الله کوم خصوصي بندگان دي د دې کوم صفاتونه دي نو یو یو صفات ته وګونی شي او کوي نو د الله حمد وایي او کني نو مالک ته جولای غړوي چې الله دا صفات په مونږه مراولي و عباد الرحمن او بندگان د رحمان الذين هغه کسان دي يمشون على الارض هونا چې ګرځي پزمکه عجزي سرا اې د تکبر ګرځېدلی نه دي جوان د عجزي تیري ګرځېدلی د عجزي دي او دا د تکبر نه دي یو صفت ګور ادا شو عجزي سرا جوان تیرول اد غرور او تکبر نه مخړول دویم صفت سره وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ کله چې خبرې ترې کوي د دې عباد الرحمن سره ناپوه خلق اې د شر خبره کوي اې د فساد خبره کوي او د جنگ خبره کوي قالوا سلاما نوای دې خبرې د سلامتی یاد شرنا اې د شر خبره کوي جاهلان او دی ورته د سلامتیا خبرې کوي تا ګورې په خوله ویل آسان دي خو عمل بغیر د الله د توفیق نه کی اے جاهل د شر خبرې کوي اتی د سلامتیا خبرې کوي هر چا سره نفس او شیطان وی دی درته په سکه مم چې دی یو وای زب دوا وا اج دی یو کانزل کوي زب ولا دوا ور کو اجی دی یو سپیل را کئی زبد وار کموی نا آغا د شر او د فساد خبری کئی قالو سلاما دی د سلامت یا خبری کئی نگور د مومنانو دو صفات پا دی آیات کی ذکر شول یوی جون دا عجزی دی ای بازی سر خاورو تو رسی خدا سوک نشی ویلی چې بای ما ته مالی تکلیف رسولی یا مال کنزری کری یا ما پس اسپک خبره کری گور دا دا جزه یا غجوندو ایچا ته ضرر نده رسولی او کچا د شر و فساد خبری کری نو دا دا سه حالات استعمال کری چې آغا شر پی دفع کری ده شارې په د فکړې بعض مفسرین د طریقې لري و یا ردی آیات په مقصد نه پوهیدم ما به تاسو کول خوړم نه یخېدو الذين يمشون على الارض هونا نو ما خوب لید مفسرین و ابن عطیه و اباز نور مفسرین نه نقل کړي زید ابن اسلم رحمه الله نو ما ته خوب کې سو کراغه چی یمشون علی الارض هونن مقصد داده هم الذین لا یریدون ان یفسدو فی الارض و ایداغ خلق ده چی پزمکا کی د فساد اراد نشتا دی وی چی بس جون می پا طریقہ و پا عجزی تیر که بس چا سر می ظلم اس کس منو کولے چی دی خاورو تا صحیح سالم لاده اجه زمبر شم چې دا سوګ نه وای چې د جبې نه تنګو اسو کوی چې د لاسو نه تنګو نو یې خوب کړه له تفسیر خولې شو چې هم الذین لا یریدون ان یفسدو فی الارض معنا دا و د فساد او د ګناه د پاره نه ګرځي ک ګرځي نو د الله د طاعت او د الله د تابعداري د پاره ګرځي او عجزی سر گرزی او تکبر سر نگرزی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما کلچ خبر کئی دوی سر جاهل خلق د شر او د فساد قالوا سلاما وی دی د سلامتیا خبرې د جنگ او د فساد نا یا جاهل توی تا ته می دی سلام وی تا ته دی زما سلام وی یرا زلا نبتغی لکه سوره قصص کې را دي آیات ور سرولی کوي سوره قصص پینزم پنزوستم قالوا سلام علیکم لا نبتغ الجاهلین مونږ د جاهل او صحبت نه لټو جاهل تب بس وی سلام دی تعالی و یو کس د مامون الرشید په دربار کې وی ایو ټوله ناست وی مالی رضی اللہ عنہ خوب کیو لیدو نو ایما ارتے تسو کیویز علی ابن ابی طالب ویر خلقو دے پدی مشور کرو چه حاضر جواب خو ایما تے جواب راکو ما خو پکس بلاغت و فصاحت و نکتو نو مامون ورته ایس جواب درکو وی ماتی تپوس کولو فکان یقولو لی سلاما ماتی وی سلام دی سلام نو یو عالم ناستو ناغو ورته او خدر رپور جواب درکڑ خود پوی دینا اللہ قرآن کیوئی ویدہ خاتوبهم الجاہلونا قالوا سلاما اتا ته چې سلام سلام وي بیرته جاهل او ناپوه ده جهالت خبرې کې اغذر ته سلام سلام کولو ناکس ډېر رسوا او شرمنده شو والذین او بندگان در رحمان هغه کسان دي یبیتون لربهم چشپی تیروی د خپل رب د پارا سجدن پدا سے حال کی سجدہ کون کی وی وقیاما اول آڑوی ادا دا مومنانو صفت دے شپی پا رکو سجدہ و قیام کی شوگی رکول لکہ سور زاریات کی را روان دی آیات زان سرولی کئی واللسم اللہ دخپل مومنانو بندگانو صفت ذکر کئی کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون دیب دشپی لگود کے دل اے دشپی لگود کے دل لکھو بے اپا دیوانے بس عمل صرف رمضان کے رازی نا بھائی ماشاءاللہ جی دوڑی رازی دی اس گرزم دا طالبانی اولا سو پوری لوی تراویح کئی بیا چی او دکی گی دکی طالب دا سی پاسانا او دکی گی بنا دو لسوی ادو بجی بیارا پاسی دی نو کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون شکر باز ای رمضان که خوبی آم تاز غبوی یرستوری و نفس بدلوی داسی و شل پا دی میاش کی خوی و صفت دو کامل و مومنان و راغی شپا دی اکثر پا عبادت کی دا و خوب پا کسر خوب پا کی کم دی نکو نور و شپو کینی رمضان کې د مسلمانانو اکثر شپسوی شو گیروی سور زمر کم دغشان آیات رازی نهم نمبر لکی ام افمن هو قائم آنا اللیل والذین بندگان در رحمان هغا خلق دے یبیتون لربهم شپی شو گیرکی دخپل رب دپارا سجدا وقیاما اے سجدہ کو ان کی وی اول آڑوی اے ٹولش پا اللہ تھا والاڑو دیو جن بازی اولیاء کرام ویلی وی امنع جفونک انت زوق مناما وذر الدموع علی الخدود سجاما وَعْلَمْ بِأَنَّكَ مَيِّتٌ وَمُحَاسَبٌ يَا مَنْ عَلَى سَخَطِ الْجَلِيلِ اَقَامًا لِلَّهِ قَوْمٌ اخلصوا فی حبه فرضی بهم واختصهم خداما قوم اذا جن الظلام عليهم باتوا هناك سجدا وقياما خمس البطون من التعفف زمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما اے الله والا بازی وی ویسترگو ندی خوب بن کا چرت خوب در نه انسکی او دا اوخ کی پا ننگو دی خپل رب لراتوی کا اپو حشمڑ کی گی با او تاسر حساب بکی نو ای آغا سوک چٹو لشپ دی تیرا کپا غسکولو دی خپل رب کی و ای دا اللہ دا پارس قومون دی دا اللہ سر خالص محبت دے نو چکل تیار راشی آغای طولش پا پسجدہ و پا قیام کی تیرئی او دا حرامون پرہیز دے دا حلالون بغیر ربل طعام نپی جنی ابازی مسلف و اسانا کڑی دا ابن عباس رضی اللہ عنہ من صلی رکاتے نے و اکثر بعد العشاء فقد بات للہ ساجدا و قائما چاچ دو رکات آیا دیر و کل دماسخ تن نفس دو دیم دی آیات لاندر آئے فقد بات للہ ساجدا و قائما بعضی مفسرین دام وئی سوک چه دما خام نفس نوافل کئی دا دیر قیمتی وقت دے دما خام او ماس خوتن پا وقت گی نو دیم فقد بات ساجد و قائما دا بندگان دا رحمان آغا دی چه شوگی رکی یبی تو نشپی تی روی دی ربهم دا رب دا پارا سجد و قیاما سجدکون کیوی وقیامن اولاڑوی حدیب اللہ گو رہے ویلی ربیہم ٹولا خبر گو رہے دی کرا کلتے ویر ازم گئے ماں موی تنگ کریو نا اگ دی تراویح کئی مو دا چتا کولے شو نو لی ربیہم شہدی تلرے کو اکل ویر افلانے دی بس اس خوب تا مو نپریزی ندل توي شپتي ري خود چا د پار لربهم د رب د پارا والذين بندگان د رحمان غدي يقولون چواي ربنا اصرف عنا اي رب زمونغه واړه زمونغه عذاب جهنم عذاب د جهنم ان عذابها بيشك عذاب د دي جهنم كان غراما ذي لازم او اميشا انها بشک دا جهنم ساعت مستقرن بد زید قرار د پارد گنہگارو و مقاما او زید امیش پات کی دو د پارد کافرو ایک اور مومن بد گناہ پا مقدار پاور کیوی و یغلق تللم گورڈیر خطرناک دی اکچا د پارا میشه ده نو عام خطرناک ده انها ساعت بیشک دا جهنم بد ده مستقرن زید لکرار د پاردنا فرمانو و مقاما او زید امیش پات کی دو د پارد کافرو والذین او بندگان د رحمان آغا خلق ده اذا انفقو کلچ مال لگئی لم یسرفو نو اسراف نکئی پا گناہ کی ان لگئی پیسی دا اللہ پنا فرمانی کی ان لگئی اسراف ستوئی ہوا الانفاق فی الماسوی پنا فرمانو کی مال لگو ولم یقترو ولم یقترو مانا سوا الامساک عن طاعتن دنی کینه بندینا ولم یقترو بندینا دتواتنا کمزه کی چلغول دی الته لګی او چې کمزه کی ګنا د الته نه لګی وکانه بین ذالک قواما او دای په من د دې کې برابر او درمیانا اوصل کې آیات تفصیل سوره اسراء کې تیرو ځان سره تایید لیکي 29 نمبر وی ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا الاس بالکل دا سید خرچی نه بند و اما لقد چالاس چې دې سټ سر او تړلې شي ادا سے مکوا چې د بچو فرضی نفقدم خیرات کا ابیا ملامت اوستړې ناشتی والذین لا يدعون مع الله والذین لا يدعون مع الله بعض علماء دا امانا کړي وا چې دا تاسو مخ کې واوري دا لم یسرفو اے دا الله نا فرمانی کې نه لګي ولم یقترو او د طاعت نه بندینا لګور دي تقف دي تسوي قواما ورتوي په ګنا کې لګينا او د خیر نه بندينا دي تخکلي درمیانا او وسط زندگی وي ځکه چا ک لګون روپي راواغسته او په حق کې ولګول دا مصرف نه دی او دا اسراف نه دی چا ک یو روپي بغیر د حق د زین او لګول نو دي ته اسراف وي اچا باندې اوځه کې لګول دي خودونه لګولې فقد قطرا ند سوکل بندول وکل د بندول وکل دیو جن د اسراف او اقتار نکای بعض علما او دام لیکنی وای صرف دي تم چې صد خو خوې خېټه نه تپوس کې غ خوري دا حدیث دی ابن ماجہ دے سنن ابن ماجہ کی راغلے وئی دے اسراف نظام دے چی تو خوری ہر غشے چی ستا ورتا بزڑکی او بس دزڑن تپوس کے دزڑن سکے تپوس کے والذین او بندگان در رحمان اغا خلق دے لا یدعون مع اللہ الہن آخرا نرابلی سراد سرد اللہ نمعبود و مددگار بل ولا اقتلون النفس اللتی نوجنی نفس آغا حرم اللہ چی اللہ داغی وجل حرام کنی دی الا بالحق مگر پا قانون شرعی ولا یزنون او دی بدکاری نکی اور آیات کی دری گناہو نا ذکر کل و ادا د ټول ګناهونو اصل له علامه حافظ ابن قیم رحمه الله د آیات راغسته او د آیات د تفسیر بارک وي وي اصول د معاصی د ټول کو واړ دیو کلوی دی درې دی ټول ګناهونه بس دی درو کې را بندي ا دې در آیات کې راجم عقل یو د زړه تعلق دی د غیر الله سره اے د زړه تعلق دی بل چا سره جوړ دی د الله د ذات عالیه په ځای دویم طاعت دی د قوت غضبیه اے په د انسان کې غضب او غصه دا غي منی دویم طاعت دی د قوت شهوانیه انسان کې الله خواهشات دی او ته د خپل خواهشات و منی نگوره دزر تعلق د غیر الله سره سو شرک ده او غایا ای غایا د تعلق د غیر الله هغه شرک ده دا پټولو کې لویت انتها د تعلق د غیر الله سره چې د رب سره شریکه بل ور سره راملی او انتهاد توعد قوت غضبی قتل لے په غصه کې کله کنځله کې کله سوکوي ټکه کله شړې خود دې انتها داغ قتلول دي او غایه د طاعت د قوت شهوانیه زنادا دګر دې آیات کې ټول راجه مکل ټول ګناهونه د غدیدې نه بار ندي دا د قران معجزه ده چې ګور یو آیات کې درثار سراجه مکل وې دینا حق قتل نکي دید الله سره بل سوکرا بلینا ولا یزنون او دای بدکاری نکي دا د ټول وړو اولیو ګناهونو داغي اصول ني ومن يفعل ذلك چا چې دا کار وکو يلقى ثاما نو دیب ملاو شي وب مومي سزا د خپل ګناهونو يضاعف له العذاب يوم القيامه دګنا بکړې شي د دپاره عذاب پرز د قیامت يضاعف له العذاب دګنا بکړې شي د دپاره عذاب پرز د قیامت ويخلد هميشه بوي دې فيه پد عذاب کې مهانا سپکړې شوي الا من تاب مگر هغه سوک چې توبه ویستا د خپل شرک او کفر نه و امن ایمان راړو عمل عملا صالحا او عمل وکو عمل نیک فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات نو دغ خلق بدل بکی الله گناهونه د دوی پنه کو وکان الله غفور الرحیم او دی الله ډیر بخونکه او مهربانا ګور نیکای ګناهونه وپنه کو بدل کی دین سم مراد دی باز وی تبدیل نه بخنه مراد دا اے الله ګناهونه معاف کله بخنه وکا اده تبدیل وېدا معنا د مخ کې د شرک کولو اوسې د ایمان توفیق ورکو ا مخ کې د شک اوسې ورته اخلاص ورکو لکه ګور د توبې د ګنا نه د توبه وستا نو داغي فزې نیکی را لدا توبه په نیکو کې اولوی نیکی دا اگر دا خبرم درسته دا چې د هری ګنا په زیب الله ورته نیکی ورکی د هری ګنا په زیب الله نیکی ورکی دور به الله راضی شوی ملائکه لبوی ددا ګناهونه په نیکو بدل کای لکه صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی د الله حبیب وای چې پی جنم اخیرا نه جنت والا چوردن نکیگی با او خیرن دور والا چورن بروزی یو سڑے براوستیشی پرست کیامت اللہ بو اید تا وار وار گناہون ملائکو تا بو اخکار کئی ادا لوی لوی تی پٹ کئی ندی تا بو اگر دا گناہو فلان ای رزو فلان ای زیو اتا گر دا سکڑیو دې باندې انکار وسو طاقت نه لري ا دې بوئی دا خوراله وړي وړي خای یرا غلوی گناهونه راته چرته ونه خای نو ربی کریم ورته وای فإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً تَالَا د هر ګنا پزینن بدلد نیکی در کوم د چې دې پوښي چې الله خدومره مهربان دی چې زما ګناهونه په نیکو بدلی دی وې زما رب ما خو نورم سو ګناهونه کړیو ما تخکارینا د الله حبیب چې دا حدیث بیانولو زوهکا حتا بدت نواجزه وی خان دل غاخونه مبارک اخکار شول الله بد باز خلق گناهونه پنه کو بدل کی وکان الله او دی الله غفور الرحیم بخون کے او مهربانا دی اللہ بخون کے و محربانا ومن تابا حرغ چاچ توبا وستا وعمل صالحا نملیو کنیک فَإِنَّهُ بِشَكَ دَي يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا رَا گِرْزِيَ اللَّهَ تَفَرْلُيُ گَرْزِ دُوْسَرَا وَالَّذِينَ آو بندگان در رحمان غخلق دی لا يشهدو نزور چه دید دروغ و گواهی نکی دلا يشهدو نزور یو مانا داوا د دروغ و گواهی نکی یا دروغ و تحاضری گینا یو ځای کې دروغ دی ګنا ده نو دید دروغ مجلس ته ناراضي د دروغ مجلس کې حاضر نوي نو بیا مان ولا یشهدون بالزور گواهی د دروغ نه کوي او دید دروغ مجلس ته راضي نه د کفر مجلس دی د ګنا مجلس دی د ډولو د سرنا مجلس دی نو دا الله بندگان دی کې حاضر نوي واذا مروا باللغو کله چې تیریږي دا د الله بندگان په ګناهونو د لغو معنا مخ کې سوره مؤمنون کې تیر شو ټول ګناهونو ته لغو وای والذین هم عن اللغو معرضون واذا مروا باللغو کله چې تیریږي دای په ګناهونو مرو کراما نو تیریږي دای عزتمن هې ډول سرنا دا یو ځکه بدعات دي رسومات دي ظلم او نور ناروا کارونه کوي نو دای داغه نه مخ واړی ادای ته انکار کوي دای په رضا نه دي دای ورته اعلان نه کوي دای ور سره کینینا دای د منکر والو سره کینینا والذین او بندگان د رحمان غ خلق دے اذا ذکروا بآیات ربهم کله چې نصیحت ور کول شي دوی ته آیاتونو د خپل رب ای قران ور تخې بیانې علم حدیث ور تخې بیانې لم یخروا علیها نو نگرزی دی پا دی سمم و عمیانا کارا اوڑاند ادی صفت تا دیر سو چکے داد مومنانو خصوصی صفت دی قرآن بیانیگی نو دید کارا اوڑاندو انتے لے چی تپوستے کے چی سوئے لے شو لے ایمالا خوبت نشتا دی با بیدار ناسوی داد اللہ دا بندگانو یو صفت دی د دې چون کې د الله خبرې کیږي او د الله د رسول خبرې کی نو دې بد کڼو او دړندو غونتی نوي دې باغې ته بیدار ناشوي دیو جن دا ک سوګدا سړي چې په پټی کې نو دي کی ادل ته ودشي او ټول درس کې دې پکې غافل پروت ته نو ګره یو صفت نه محروم شو ادا ډېر خل صفاتو ځان سره سمره صفات راوړي بعض خلک د سار نماز بخینه پوری بیدار ناشتي او جولای د خیر نه ډکه کې اسوګ داسې به پروا ناشته نوې بندگان د رحمان هغه خلق دې چې کله نصیحت ور کول شي پایاتو نو د خپل رب لم یخروا علیها ثم وعمیانا نگرزی دای پدې د کڼو او دړندو غونتی والذین او بندگان د رحمان هغه خلق دی یقولون چې وای ربنا ای زمونږ رب هب لنا من ازواجنا او باخې مونږ ته زمونږ د بیبیانو نا و ذریاتنا او زمونږ د اولادنا قرۃ اعین یخوال دسترګو مونږ ته داسې بچیو بیبیان را کې چې زمونږ سترګې په یخې شي سترګې مو په یخې شي او دا سترګې یخېږي کله چې کله خپل بیبی او بچی د الله په توعات کې وګوري په دین کې لګیا دي د قران په زده کړه کې لګیا دي دې ته د سترګو یخواله وي دیتا دسترگو یخوالی وی وجعلنا للمتقین اماما اگرز مونگ دا پرزگارو دا پارا اماما مشران دا دین چی مونگ پس خلق پا خیر کی رازی وجعلنا للمتقین اماما اگرز مونگ دا پرزگارو امامان اے نیکان خلق دے اللہ نے یری گئی دے امام خیالم ساتھی اکا غیر متقیانو امام شویا بیا دنن زمانی دے پختانو نن خودی دے امام دے رضیاتا سکے بے حرمتی کئی بعضی خلق جراشی نو پینزش پک منٹ پا دے ولاروی کل امام تے اشاری کئی کل بلوی ولو آیا یا ورز دلتا مو سر خواہ کے او بانڈن ناغه کسوی پسوی می امامتی بس کوي تا اوس وی تر اوسه پوره وی ولا پخلی وی چې وخت برابر دی او ویني نه ولا لتا ورکه امام له قادر ته پخ په اول وخت برابر دی دا د پښتنو امامتی ده نو دا سموه چې د پښتنو امام میکي وجعلنا للمتقین اماما بهږي خبر چې هغه امام تصور کوي ابن اتش بیزتی کوي اتش رټیه وجعلنا للمتقين اماما وغرزه مون د تقوا دارو د پار دینی مشران چې دای د دین په کارونو کې مون په سرازي اولایک یزون الغرفتا دا خلق د چې بدل کې ور کړی شي دیتا الغرفتا بنگلی غرفه ای جنت کې خاص خاص بنگلی وای خاص خاص بنگلی بای اگر صفات ذکر کل اللہ دی مفسرین و قبرون دو نوح نر ایش میرلی تاسو چاوش میرل بای ہاں سور اشول ہاں ہاں بای دخو پینزل لس کل بل چا سور اکل ہاں تا سورت جوڑ کل ہاں دے سوائی پینزل لتام جوڑ کل امام قرطبی وی وهي احدى عشرة یو لستی وی وهي احدى عشرة ابی یو یو ذکر کرم دے یو سر التواضع عاجزی عاجزی اولوی بادشاہی دا ورده پتولو که مخ کی صفت ذکر کو عاجزی دا پاکی غرور تکبر نشتا زان تلوی سڑے نوی دویم صفت حلم دے او دریم تهجد ده او سلورم د الله یرا ده او پینزم ترک الاسراف والاقتار ده نه اسراف کوي او نه اقتار کوي دارنګي بل ځان د شرک نه ساتي ځان د قتل نه ساتي ځان د زنا نه ساتي او توبه ده او ځان ساتل دي د دروغونه عفو عن المسيء بد عمل كون کینا او قبول د مواعظ ده او عاجزی د الله تا او غرفه یولوی درجی ته وای په جنت کې اولائک یجزون الغرفتا دغه خلق بدله کې بور کریشی دای تال غرفتا او چتی او چتی بنگلی بما صبرو دا اغا وجنا چه دای صبر کرده ویلقون فیها تحییتا و سلاما او پیشکول بشی دویتا پده که تحییتا دعا دا بقا و سلاما او سلامتیا اباد علماء وی تحییتا مبارکی ورکول بشی دیتا پده جنتونو که تحییتا مبارکی وَسَلَامًا او سَلَامُنَا اگر مخی آیات کیوی بچون او بی بی منتدہ سے جوڑ کی جسترگی مپیخی شی مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ ناستو ایو کس تیرے دو ناغوی مبارکی دی دی استرگو لرا چی گورا پیغمبر علیہ السلام قتلے بڑا زی نو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ غصہ شو وی مبارکی دا دیستر گو لگا چی دا اللہ پیغمبری کتری اے وی کمونگا وی کن آکسو لوی نو مونگ نبی اخپکتنی وی خیطول با مو پسر گرزو لوی ناور تڑی را غصہ او کم وی تولی دیوداسی شیط مناکے چیتت اللہ غیر حاضر کرے کچاره حاضر و نو کې دې شي جیسس کارونه به کوله وی شکر نو باسي تکلیف نور تیر کو اتال په تیار اسلام راغې وی دا الله د حبیب په زمانہ کې مونږ کې اوسړه به مسلمان نو خزبه کافر وا ادیب مسلمان نو بچي به کافر نو دستور ګو یخو علیکم زیکو اغله خو پته وکړه بچي می مرشي کافر دې اور ته بزی ادا خزا کمڑشوان و اور تبزی دسترگو یخوال دا دے چی توی بچه خزمی مسلمان دا دا اللہ دے دین کارو نا کئی او اللہ بے جنت تبوزی خالدین فیہا میشہ بی پدے کے حسنت مستقرن خیست دے دا جنت زید قرار و مقاما زید پاتکی دو قلو فرمایا ما يعبو بكم ربي ما يعبو بكم ربي پروان کای پتا سو رب زما ما يعبو بكم ربي اے پروان کای پتا سو رب زما دا کما نافیشی او ما استفهامیم کی دیشی سفر وا کای پتا سو رب زما لولا دعاؤکم کچری نوستاسو اللہ ترا بلل ایک اللہ نبلینو اللہ پتاسو سکی فقد کذبتم بیشکتاسو دروغ نسبت کرے فسوف یکونو لزاما نزر دے جیشی بدا لازم دتاسو سرا ادا عذاب بتاسو سر لازم شیب